Komentarz ekonomiczny Instytutu Misesa, 26 października 2011 roku. Szymon Chrupczalski, Doing Business. W opublikowanym 20 października przez Bank Światowy raporcie Doing Business na 2012 rok Polska zajęła 62 miejsce na 183 kraje uszeregowane pod względem łatwości prowadzenia biznesu. Podobnie jak w przypadku indeksu wolności gospodarczej Fundacji Heritage i Dnia Wolności Podatkowej, pozycja Polski w rankingu Banku Światowego od lat jest stabilna, co oznacza brak istotnych zmian w przepisach i brak fundamentalnych reform. Według aktualnej metodologii Banku Światowego Polska zanotowała spadek o 3 pozycje z 59 miejsca w ubiegłym roku. Nie wynika to z nowych utrudnień, lecz z utrzymywania status quo w kilku istotnych obszarach regulacji działalności gospodarczej i reformach przeprowadzanych wolniej i na mniejszą skalę niż w innych krajach, przez co Polska odstaje od światowego trendu. Pierwsze miejsca w rankingu zajmują Hongkong, Singapur i Nowa Zelandia, listę zamykają kraje Afryki Środkowej. Co mierzy Doing Business? Łatwość prowadzenia biznesu nie oznacza braku regulacji. Nawet w najbardziej wolnorynkowej gospodarce będą istniały często złożone i skomplikowane przepisy normujące zachowania podmiotów. Podstawą systemu regulacji jest prawo własności, dzięki któremu każdy człowiek, niezależnie od majątku, rasy, płci i wykształcenia, może w sposób bezkonfliktowy i dobrowolny współpracować z innymi ludźmi i korzystać z bogactwa, jakie przynosi wszystkim kapitalizm. Otoczenie prawne sprzyjające biznesowi oznacza zatem funkcjonowanie całego systemu zrozumiałych, spójnych, dostosowanych do zmieniających się warunków rynkowych i egzekwowanych norm. Dobre regulacje to takie, które umożliwiają każdemu nabywanie własności i w pełni ją chronią. Pozwalają rozwiązywać spory w jasny, szybki i przewidywalny sposób, zapewniają bezpieczeństwo umów i zabezpieczają przed oszustwami. W dzisiejszym świecie twórcą regulacji jest w przeważającej mierze rząd i instytucje publiczne. Ranking Doing Business bada więc efektywność rządów w tworzeniu i narzucaniu ram funkcjonowania rynku. Metodologia Doing Business opiera się na badaniach przeprowadzonych w latach 80. przez peruwiańskiego ekonomistę Hernando de Soto, który m.in. w książce Tajemnica Kapitału w błyskotliwy sposób opisał procedury i koszty związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w krajach uważanych za kraje trzeciego świata. Osobiste przejście przez cały proces, od założenia firmy do jej rozwiązania, daje pełny wgląd w przepisy i praktyki ich stosowania. Ranking uwzględnia 11 głównych obszarów regulacji biznesowych. Tegoroczny ranking wyjątkowo nie uwzględnia regulacji zatrudnienia pracowników, zawiera natomiast nowy wskaźnik – podłączenie elektryczności. Wyniki są zaskakujące, szczególnie w przypadku krajów o dobrze rozwiniętej infrastrukturze. Na przykład w Kanadzie, która jest sklasyfikowana na 13 miejscu w rankingu i która szczyci się probiznesowymi regulacjami, podłączenie linii elektrycznej wymagało zastosowania 8 różnych procedur i trwało 168 dni, co daje 156 miejsce na świecie w tej kategorii. Czego nie mierzy Doing Business? Ranking jest budowany na podstawie danych pochodzących z badań ankietowych, czasem po dodatkowej weryfikacji. Są one jednak subiektywnymi osądami. Ankietowani eksperci mogą nie uwzględniać wszystkich procedur lub błędnie oceniać czas potrzebny, by dopełnić określonych obowiązków. Ponadto badania mają ograniczony zasięg geograficzny. Koncentrują się na stolicach i największych miastach, co w przypadku niektórych krajów może nie być reprezentatywne. Oprócz tego, jako formę działalności gospodarczej przyjmuje się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo jej najbliższy odpowiednik, przez co pomija się regulacje dotyczące np. jednoosobowej działalności gospodarczej. Oczywiście Doing Business nie jest przewodnikiem dla inwestorów pragnących ulokować swój kapitał za granicą. W szczególności nie pokazuje bezpieczeństwa i stabilności politycznej, poziomu korupcji, stanu infrastruktury, etc. Na przykład kapitał jest lokowany w Chinach z powodu taniej siły roboczej, pomimo że prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się pod czujnym okiem partii komunistycznej. Biznes po polsku. Autorzy raportu chwalą Polskę za wprowadzenie kilku reform rocznie ułatwiających prowadzenie biznesu. Obniżenie minimalnego kapitału wymaganego do założenia spółki z o.o. z 50 tysięcy zł do 5 tysięcy zł w 2010 roku jest zdecydowanym krokiem, lecz spodziewana likwidacja biurokracji nie nastąpiła. Założenie spółki z o.o. obecnie wymaga zastosowania 6 procedur i trwa 32 dni, co daje Polsce daleką 126 pozycję w świecie. Nawet zapowiadana możliwość rejestracji spółki online od 2012 roku nie zmniejsza liczby procedur. W krajach OECD średnia to 5 procedur i 13 dni. W metodologii Doing Business zabrakło też specyfiki funkcjonowania urzędów w mniejszych miejscowościach. Obligatoryjne przesyłanie dokumentów Pocztą Polską potrafi wydłużyć proces rejestracji spółki o kilka tygodni, a drobne błędy formalne, które są tym częstsze, im bardziej złożony proces rejestracji, wydłużają czas o kolejne tygodnie. Nic dziwnego, że niektórym przedsiębiorcom rejestracja spółki zajmuje kwartał albo dłużej. Uzyskiwanie pozwoleń na budowę w Polsce należy do najtrudniejszych na świecie. Wymaga zastosowania 30 procedur i trwa 301 dni, co daje 160 pozycję na 183 kraje. Stopień skomplikowania i długotrwałość procedur w oczywisty sposób przekłada się na jakość infrastruktury. Budynki bardzo często są błędnie zaprojektowane i wykonane, regulacje nie chronią w należyty sposób właścicieli sąsiednich nieruchomości, częstym widokiem są niedokończone budowy i puste nowe budynki, które nie mogą zostać oddane do użytku z powodów formalnych. Przeregulowanie ma też ogromne oddziaływanie psychologiczne. Zdejmuje poczucie odpowiedzialności z właścicieli oraz inwestorów i w razie konfliktu pozwala się zasłonić setkami stron dokumentacji opatrzonej pieczęciami dziesiątek urzędów. Wskaźnik badający podłączenie linii elektrycznej dał Polsce 64. miejsce. Największą trudnością była cena takiej usługi – 26 tysięcy dolarów. Nabycie nieruchomości wymaga zastosowania 6 procedur i z pominięciem długotrwałego wpisu do ksiąg wieczystych zamyka się w ciągu kilkunastu dni. Pełna digitalizacja ksiąg wieczystych według zapowiedzi powinna się zakończyć w 2013 roku, co ma skrócić czas oczekiwania na wpis. Potem przewidywana jest możliwość składania wniosków o odpis i o wpis przez internet. Dlaczego tak oczywiste rozwiązania są wprowadzane tak późno, skoro prowadzenie ksiąg wieczystych może być niezmiernie dochodowym biznesem? Przez lata brak szybkiego i bezpośredniego połączenia między sądem a notariuszami umożliwiał oszustom wielokrotną sprzedaż tej samej nieruchomości. Wysokie 8. miejsce w rankingu przyznano za regulacje dotyczące procedur i rejestrów kredytowych. Tak dobra ocena jest m.in. wynikiem działalności Biura Informacji Kredytowej. Pod względem ochrony inwestorów w Polsce przyznano 46. miejsce. Ten wskaźnik ma pokazać stopień ochrony udziałowców mniejszościowych przed niekorzystnymi rozporządzeniami majątkiem spółki. W raporcie Doing Business była to próba zakupu środków transportu od podmiotów związanych z zarządem po cenach wyższych niż rynkowe. Płacenie podatków w Polsce jest nadal bardzo uciążliwe, a sama stopa opodatkowania wysoka, co przełożyło się na 128 miejsce w tej kategorii. Dotychczasowe reformy pozwoliły na zmniejszenie czasu potrzebnego na dopełnienie formalności do 296 godzin rocznie z 418 w 2009 roku i zmniejszenie liczby płatności do 29 z 40 w 2010 roku. Realna stopa opodatkowania wynosi 43,6%. Metodologia raportu nie pozwala zawrzeć kilku istotnych utrudnień polskiego systemu podatkowego. Kontroli skarbowych, wzmożonych na przykład wskutek donosów, czy na co obecnie skarżą się przedsiębiorcy, wówczas gdy w budżecie państwa brakuje pieniędzy. Raport Doing Business obala też mit o wysokim opodatkowaniu w państwach skandynawskich. Oprócz Szwecji, gdzie realna stopa opodatkowania wynosi 52,8%, która może być jednak niższa w przypadku eksporterów. W pozostałych krajach jest ona mniejsza niż w Polsce. Na przykład w Danii 27,5%, a płacenie podatków nieporównywalnie prostsze. Na przykład w Norwegii są tylko 4 płatności rocznie, co zajmuje 87 godzin. Handel zagraniczny jest dostosowywany do wymogów Unii Europejskiej. W rankingu daje to Polsce 46 miejsce. Rozwiązywanie sporów gospodarczych, 68 miejsce, w Polsce jest wyjątkowo czasochłonne. Badana w rankingu sprawa toczyła się ponad 2 lata. Podobnie jak procedury upadłościowe, 3 lata. Pomimo niemal corocznych drobnych reform, z kapitału firmy udaje się odzyskać niewiele ponad 30%, a pierwszeństwo mają należności podatkowe. Ranking Doing Business, mimo swoich niedoskonałości, jest dobrym narzędziem oceny jakości rządów państw. Skoro władze niemal w całości zmonopolizowały tworzenie prawa i regulacji rynkowych, niech tworzą je tak, aby zapewnić sobie stabilnie rosnące zyski z podatków przez następne dziesięciolecia. Do tak postawionego celu prowadzi tylko jedno rozwiązanie – przyjęcie zasad wolnego rynku i oparcie regulacji na prawie własności prywatnej. Muzyka Maver, czytał Łukasz Buczek.